te de lângă pădure. Pleacă o tinerică în lume, mă. Pleacă o tinerică în lume. Pune copilașul mic de mână, măi, măi, măi. Un copilaș mic de mână, copilul întreabă mereu, unde-i mamă, tatăl meu? Spune-mi unde a plecat. Și de ce nu fi lăsat? Of, of, of. Și de ce nu fi lăsat? Spune-mi dacă mai trăiește, sau poate nu mă iubește, mă. Hai, mamă, să-l căutăm. Și acasă să-l aducem. Uf, uf, uf. Și acasă să-l aducem. Să știi, tăicuțule, bine, că-i grea viața fără tine, mă. Nu mai stă singuri prin lume, și prea departe de mine. Uf, uf, uf. Și prea departe de mine. Vino măcar până-n poartă, să te cunosc și eu, tată, dragă nini. Adu-ți aminte de noi, și-ntoarce-te înapoi. Of, of, of. Și-ntoarce-te înapoi. Vino, tată, mai curând, nu mă mai lăsa să plâng. Of, of, of. mă mai lăsa să plâng.